यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 जुलाई 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम किसको लेकर के हो कि परमात्म तत्व की प्राप्ति अपना अधिकार है, हमारा हक लगता है, हमारे अधिकार में है। संसार की प्राप्ति हमारा अधिकार नहीं है, वो कर्मों का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। कर्मों के अनुसार फल मिलेगा, जो जिस कर्म है तस फल चाहा। तो परमात्मा की प्राप्ति पर हमारा खुद का अधिकार है, ये कर्मों का अधिकार नहीं है। मान परमात्मा पर प्राप्ति वो कर्म जन्य नहीं है, हमारा खुद का अधिकार है, हमारी चीज खास। तो अपनी चीज पर अपना अधिकार पूरा होता है, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति पर हमारा स्वतंत्र अधिकार है। संसार है ना, क्षिप्र ही मानस लोग सिद्धिर्भवती कर्म जा, ये कर्मजन्य सिद्धि होती है। कर्मानुबंध मनुष्य लोग कर्मानुबंधन होता है, और परमात्मा की प्राप्ति है वो कर्मजन्य नहीं है। कर्मजन्य होता है वो अनित्य होता है, क्यों? कर्म का आरंभ होता है, अंत होता है, तो उसका फल भी आरंभ होता है, फल का भी अंत होता है। मानव फल का संयोग और वियोग होता है, पर परमात्मा का संयोग वियोग नहीं है। परमात्मा का तो नित्य योग है सदा ही, केवल वियोग माना हुआ है। मनुष्य मानता है वियोग, तो वियोग होता नहीं कभी, नित्य योग है। तो नित्य प्राप्त हो तो हमारी चीज है, इस वास्ते से निराश कभी नहीं होना चाहिए। संसार से निराश रहना चाहिए, संसार की उन्नति अपने हाथ की बात नहीं है। प्राप्त कर्म है और क्रियमान कर्म है, इनमें कर्म नहीं है, इसमें भाव और बोध है। परमात्मा उन्नति में ज्ञान है और भाव, जैसे भक्ति में भाव की प्रधानता है, प्रेम भाव, अपनापन भाव, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के साथ हमारा खास संबंध है। भगवान मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, ये कर्मों का अंश थोड़ा ही है। कर्म जन तो सुख दुख संयोग योग, ये क्रिया पदार्थ दिन का संयोग योग योग संयोग ही होता रहता है। तो परमात्मा तो नित्य योग है, केवल अनुभव नहीं है। ये कर्मों में, भोगों में और संग्रह में लगे रहने के कारण इधर दृष्टि नहीं होती है। वो है तो हमारी चीज, विश्वास नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है और नित्य वियोग से वियोग करना है, ये बात समझनी चाहिए, बहुत मार्मिक बात है। संसार का नित्य वियोग, नित्य संसार से वियोग हो रहा निरंतर, और परमात्मा का योग निरंतर है, कभी वियोग हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं। और संसार के साथ योग नहीं रहता, संयोग वियोग, संयोग वियोग दोनों में वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। परमात्मा योग नित्य है, वियोग अनित्य है। जब अनुभव नहीं है तब भी परमात्मा का योग है, यार अनुभव करते परमात्मा का योग है, और संयोग खूब संयोग संसार का तो भी वियोग है, वियोग है तो वियोग है, एक ही खाता है इधर। और परमात्मा सदा नित्य योग है, कैसी मौज की बात है। इस वास्ते भगवान से, परमात्म तत्व से, तत्व ज्ञान से, भगवत प्रेम से, भगवत दर्शन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों अपनी चीज के साथ निराश क्यों हो? संसार में तो कर्म से ही संयोग बनता है, संयोग बनता है, वियोग होता है, और वियोग नित्य है, इसमें है वो नित्य योग है। तो इसमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना चाहिए, इसमें हमारी उन्नति अवश्य है, उस तत्व की प्राप्ति अवश्य है हमारी। इस वास्ते हमारा अधिकार है, जैसे माँ की गोद जाने के लिए कोई अधिकार करना पड़े, कोई विद्या अध्ययन करना पड़े, कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए, ये नहीं है। तो है जैसे ही वो तो माँ का है बस, ऐसे हम है जैसे ही परमात्मा के हैं। ममई वांशु जीव परमात्मा सब कहते हैं, ममई वांशु जीव लोके जीव होता सनातन, कितनी बढ़िया बात है। ये तो साक्षात मेरा अंश ही है, सदा ही सनातन सनातन, मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन सदा सनातन। सो माया बस भय, माया बस हुआ है नहीं, तो भगवान का है ही भगवान का सदा। तो ये विलक्षणता है, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति में, तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, अपने कल्याण में, भगवत प्रेम प्राप्त में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी किसी को भी, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को भी भगवत प्राप्ति में निराश नहीं होना चाहिए। कैसे ही पाप, ये तो हमारा हक लगता है। पाप दुराचार आदि बने हुए हैं, बनावटी है, भगवान का हमारा संबंध असली है, वो बनावटी नहीं है, सत्य है, स्वाभाविक है। तो स्वाभाविकता की प्राप्ति होनी स्वाभाविक है, आप साफ है, स्वतः है, केवल भिन्नता मानी हुई दूरी है, दूरी नहीं है। और संसार की समीपता मानी हुई है, संसार की समीपता कभी हुई नहीं, कभी है ही नहीं, कभी होगी भी नहीं, और दूरी रहेगी। संसार के कितने घुल मिल जाओ दूरी रहेगी, और परमात्मा तो कितने भी योग हो जाओ वो सदा योग रहेगा ही। इस बात ये बात मान लेनी चाहिए कि ये प्राप्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है, क्योंकि अपनी है, अपनी है। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे कैसे हो सकती है। सब जीव सब जीवों का संबंध है, और मनुष्य को तो विशेष अधिकार मिला है। ऐसे तो जीव मात्र है, स्वर्ग की हो चाहे नरक की हो, चाहे मृत्यु योग की हो, स्थावर हो चाहे जंगम हो, संपूर्ण जीवों का संबंध, और फिर भी मनुष्य को तो अधिकार मिला है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। इस वास्ते विषय निराश न हो, बड़ा उत्साह होना चाहिए मन में, बहुत तेजी का, बहुत। ये तो हमारी है, बालक रोता है ना, तो बालक का क्या है, बालक का था माँ पर तो अधिकार है मेरा, महागोदी क्यों नहीं लेती है, तो मेरा अधिकार है। ऐसे भगवान का तो हमारे अधिकार है, हमारी एकता है, इस वास्ते इसे निराश क्यों। तो सदा आसान रहना परमात्मा से, संसार की निराशा परम सुखम, संसार की निराशा बड़ी आनंद देने वाली है, भगवान की आशा बड़ी आनंद देने वाली। संसार से निराश रहना, कोई पता नहीं संसार का, ऐसा क्या देखे, वो तो मिल रहा है तो आप ही मिलेगा। एक दुआ याद आ गया, प्यासा प्यासा क्या कहो, प्यासा नहीं निगार, जे प्यासा हो प्रेम का तो दिए का जगमार। क्यों प्यास, क्यों उद्गत अभिलाषा, क्यों संसार चीज अभिलाषा मतलब नहीं मिलती, अभिलाषा भी हो और क्रिया भी की जाए और प्राप्त का भी सही हो, तीन बात न होती है तब संसार चीज मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध क्या है? तो अप्रारब्ध है, स्वयं प्रारब्ध है, हमारे हैं प्रभु, हम प्रभु के हैं। ऐसा अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, रघुनाथ जी महाराज हमारे हैं, हमें सेवक भगवान का। ये बात है, बहुत ही बढ़िया है। मनुष्य ने माना कहा है संसार में तो हमारा बस चलता है, पर परमात्मा न जाने कहाँ है, कैसे है, पता नहीं। अरे संसार बस नहीं चलता है, शरीर को जैसा रखना चाहो नहीं रख सकते, जितना दिल रखना चाहो नहीं रख सकते, बनाओ जैसा नहीं बना सकते, इस सब तो ही परतंत्र है। और परमात्मा तो हमारा है, मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, जैसे मीराबाई का है ऐसे हमारा सबका भगवान वैसे ही है। मीराबाई की कोई नजीक लगते हो, हमारी पीढ़ियों पड़ती वैसे नहीं है, हमारी भगवान वैसे ही है। केवल विमुखता अपने मान रखी है, दूरी मान रखी है, और दूरी सह रहे हो, भगवान से दूरी भी सह रहे हो, इस बात देरी हो रही है। अगर असह्य हो जाता तो प्राप्ति नहीं, उसी दूरी असह्य हो जाता, जैसे भूख असह्य हो जाए, जैसे प्यास असह्य हो जाए, ऐसे दूरी असह्य हो जाए, मिट जाए। अन्न जो तो बाहर से आता है तब मिलता है, ये तो भीतर से है, स्वतः सबको सर्वैश्चिष्टा ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के देश देश देव विराजमान है। सच्ची पूछो तो अपना होनापन है, वो भगवान से ही होनापन है, संसार से होनापन नहीं है हमारा, संसार के होने से हमारा होनापन नहीं है। मान लेते हैं कि संसार में धन होगा तो हम ही धनी हो गए, हमारे बल हो गए तो हम बलवान हो गए, योग्यता होगी तो हमारी योग्यता हो गई, कुछ नहीं होगा, ना योग्यता है ना धन है ना बल है, कुछ नहीं अपनी है ही, ये तो मिले हुए हैं, बिछर जाएगी चीज। हमारे तो भगवान है, प्रभु है, प्रभु हमारे, हम प्रभु के हैं, ये साक्षात हमारा संबंध है भगवान के साथ। संसार का संबंध आगंतुक है, मिटने वाला है, मिटने वाला है, भगवान का संबंध टिकने वाला है, कभी मिटने वाला है ही नहीं। अनंत काल तक नरकों में पड़ा रहे, अनंत काल तक 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भी भगवान का संबंध मिटने का नहीं है, मिटेगा ही नहीं। प्रीति पुरानी ना हुए जो उत्तम जल से लाग, 100 वर्षा जल में रहे तो चकमक तेन आग, पत्थर पड़ा रहे 100 वर्ष गए तो भी अग्नि नहीं जाती थी। तो कितना ही वियोग रहो, भगवान का संयोग सदा है, वो हमारे हैं, हमारा हक लगता है, संसार पर हक नहीं लगता है। संसार का संबंध कर्मजन्य होता है, कर्मजन्य, ये भगवान का कर्म जन्य नहीं है, जन्य तो नाश हो जाएगा, वो तो हमारा नित्य संबंध है, निरंतर संबंध है, हम भगवान के, भगवान हमारे, सदा से हमारे, सदा ही हमारे, सदा के लिए हमारे। ये बात जच जाए तो बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ। ये भीतर में संस्कार पड़े हैं कि भगवान प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। अरे कठिन मुश्किल क्या हो, तो अपनी है, प्रभु हमारे हैं, खुद के हैं, ये किसी कारण से कर्म जन्य थोड़ा ही है, संबंध कोई जन्य नहीं है, ये तो समान सदा है, सनातन मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन सदातन है, सदातन सदा रहने वाला, ऐसा परमात्मा का संबंध हमारा नित्य है, हम प्रभु हैं, प्रभु हमारे हैं, कैसी मौजूद बात है। जन्म जात अधिकार, जन्म जात, क्यों जन्म उसी से ही हुआ है, उसी के हम है, वही हमारा है, जो स्वतः सिद्ध जन्म जात अधिकार। और संसार का संबंध हमारा जन्मजात नहीं है, कृत्रिम है, बनावटी है। अब बनावटी कब तक ठहरा हुआ है? सुगंधि यहाँ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से बात ऐसे भी नहीं होता। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदा आशा निरा चाहिए, कभी निराशा नहीं होनी चाहिए। कैसे ही हम हो चाहे किसी तरह के ही हो, किसी तरह के होना वो तो उनसे दूरी तो पैदा की हुई है। पापड़ तापड़ अयोग्यता ये सब तो पैदा की हुई है और भगवान का संबंध पैदा किया नहीं है, वो तो स्वतः है हमारे भगवान। हम भगवान के स्वाभाविक के जैसे माँ का लड़का होता है, माँ का है ही स्वतः ही स्वभाव के, तो माँ से बनकर भगवान का है। ये तो माँ एक जन्म की है थोड़ा दिन की, और वो माँ सदा की तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वह तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव सर्व मम देव देव तमेव सर्व मम देव देव। बातों की जब ख्याल करो ख्याल भगवान हमारे हैं, हमारे हम भगवान के हैं, भगवान का संबंध हमारा संबंध है। हरदम मस्त रहे, हरदम हरदम ये बात रहनी चाहिए हमारा भगवान का संबंध भगवान के हम है। आप भूल जाए पर भगवान नहीं भूलते, आप भूल जाए पर संबंध नहीं मिटता। भूल से मिट थोड़ी जाएगा, कोई चीज भूल गए तो दूर थोड़ी हो गई, भूल हो गई या भूल मिटने वाली होती है। निश्चित बात है भूल मिटने वाली होती है, और भूल को ठीक भूल से वो भूल जाती नहीं टिकती नहीं, भूल को भूल से भूल बढ़ जाती है। तो भगवान का हमारा संबंध सदा है, सदा से सदा से। इस बात हो ये राम को नाम जपो, हो ये राम को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे हम ही आज, हो ये राम को नाम। वो ना क्या कि मैं तो भगवान का था ही हूँ ही रहूंगा ही, ऐसे भगवान का होकर भगवान का नाम को जप करो। तुलसी तजी कुसुमान, कुसंग होना है ना, कुसंग से हम दूर हो जाते हैं। जहाँ भगवान का हमारा संबंध है वहाँ संसार का संबंध बैठा लेते थे, वो कुशल होने से वो संबंध प्रतीत नहीं होता, मिटता नहीं उसे भी। कितना ही संबंध की आसक्ति हो जाए, संसार में कितनी पड़ जाए, भगवान का संबंध टूटता नहीं, अखंड है, नित्य है, निरंतर है। पहचानते ही बात आ रही, ओहो आप वो है, मैंने तो पहचाना ही नहीं, ऐसी बात हुई है हमारे है हमारे। कैसी मौज की बात, कितने आनंद की बात है। आज ये बात होगी अपनी उम्र, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, रघुपति पति भोरे। हमारे हैं भगवान, हमारे प्रभु है हमारे। हो राम को नाम जपो, देखो भगवान का होकर राम जपो। लोगों के एक बहम होता है कि भगवान का भजन करके और भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा, और ये गलत है। भगवान का संबंध टूटा नहीं, कभी टूटेगा नहीं, अनंत युग हो जाएंगे तो भी वो संबंध बना ही रहेगा। अब है वो कैसे मिटेगा, न भाव भी देते सतह सत का अभाव नहीं होगा, जो है वो कैसे मिटेगा, कितना ही वजह कैसे मिट जाएगा, वो है सदा है, सदा ही सदा ही सदा ही। ये सदा तो खत्म हो जाएगा, संबंध नहीं टूटेगा। मानो सदा तो काल का वचन है, काल खत्म हो जाता है, काल अनित्य है, परमात्मा नित्य है। भगवान का संबंध हमारा साथ में नित्य है, नित्य हमारा संबंध भगवान से, भगवान का हमारे से। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हो ये राम को नाम जपो, इस वास्ते तुम भगवान का होकर लो, फिर मौज ही मौज और भी आनंद है। सीधी सरल बात है, एकदम सच्ची बात है। हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तसी कुसुमाय, कुसंग का त्याग करो हरदम। संतों ने कहा मैं मेजमान तुम्हारा साहिया, तुम मेजमान हमारे हो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम हमारे मेहमान हो। भगवान का संबंध बराबरी का है, इसमें भगवान को बड़ा समझते है ना, उसको डर लगता है, उसको भगवान बराबरी का हमारा। नर नारायण का भूल, नर नारायण है तो नर नारायण साथी सदा के, भगवान छोटा नहीं बनाते। संत महात्मा भी चेला बनाते हैं ना, चेला ही बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। और चेला हो जाएगा गुरु संसार गुरु हो जाएगा, चेला हो जाएगा गुरु हो जाएगा, वे गुरु बनाते हैं, चेला नहीं बनाते। चेला डाकू है, चोर है, ऐसे भी बनाते हैं, मातहत बनाते हैं अपना। मातहत वो बनाता है जब ये भीतर भूख होती है, गर्ज होती है, जैसे गर्ज नहीं है उसकी तो दया है, उसे तो प्रेम है, उसे तो स्नेह है, उसके तो उपकारिता है, उसे गर्व थोड़ी है, कमी नहीं है उसकी। तो कमी वाला है वो नुकसान करता है, क्योंकि कमी पूर्ति चाहता है। वो तो सदा ही पूर्ण मना, पूर्ण मदन, पूर्ण रात, पूर्ण उदय, पूर्ण से पूर्ण माना है, पूर्ण में वह अवशिष्य दे, सदा ही पूर्ण ही पूर्ण है, सदा हमारे है, सदा हम उनके हैं। आचरणों से हम दूर नहीं होते हैं, विमुख होते हैं, दूर नहीं होते। दुराचार दुर्गुण के कारण से विमुख हो जाते हैं, वो पदार्थ नाशवानों के सन्मुख हो जाते हैं, वो सन्मुखता ठहरेगी नहीं, वो कर्म का फल देख रूप समान हो जाएगी। परमात्मा कर्म नहीं है, वो मिटेगा नहीं कभी, वो दूर होंगे नहीं, हम दूर होंगे नहीं उससे। आज ये बात विशेषता समझ रहे हैं, भगवान के साथ संबंध हमारा अटूट है, अखंड है, नित्य है। केवल नित्य संबंध की जागृति करना, जागृति सदा ही जागृति, नित्य संबंध हमारा। और संसार का संबंध हमारा है ही नहीं, वो ही नहीं। अनित्य भी संबंध अनित्य भी नहीं है, अनित्य का संबंध है ही नहीं, निरंतर विच्छेद हो रहा है। इतना शरीर बड़ा हो गया ना, ये बड़ा उतना संबंध विच्छेद होता है, निरंतर अलग अलग अलग अलग हो रहा, अलग अलग। बहुत बढ़िया बात है, एकदम भगवान हमारे, हम भगवान, संसार शरीर हमारा नहीं, हम संसार शरीर के नहीं, संसार रूप से संसार हमारा नहीं है, भगवत स्वरूप से हमारा है, संसार के रूप से हमारा नहीं है, हमारा प्रभु प्रभु हमारे, सब जब ईश्वर रूप हमारे, ईश्वर रूप से संसार हमारा सेव्य है, इष्ट है, इष्टों से भी दिन भी थोक्षा भी देगी, तो ऐसी मौज है सारा। कोई शंका तो बोलो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसी मौज की बात है। निरंतर भगवान हमारे, हम निरंतर भगवान के।